Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Czwartek, 2 listopada, jest piąta. Trójkowy budzik. Samego rana. Grupa Wham, jedno z pierwszych nagrań, które w ogóle pojawiło się w budziku. Takie no, rozbudzające, pobudzające i energetyczne. No ale wspominamy dziś ten duet w związku z śmiercią, która nastąpiła niecały rok temu. Pod koniec grudnia zmarł George Michael. No i jeszcze dla wszystkich fanów, miłośników tego artysty, myślę, fantastyczna uczta muzyczna. No więcej na razie nie mogę powiedzieć, ale proszę nasłuchiwać uważnie. Proszę nasłuchiwać Trójki. Z pewnością muzyka, już wielokrotnie to wspominałem, czy talent i charyzma artysty będą gościły na naszej antenie. No chyba już i tak za dużo powiedziałem. 5 minut po godzinie 5. Witamy Państwa w nowym dniu. Przed nami czwartek, 2 listopada. Dziś dzień zaduszny. Tradycja zaduszek w Polsce ma ponad 1000 lat. Zapoczątkowano, w ogóle 1000 lat w Polsce, zapoczątkowano ją w XII wieku. No a dziś szczególnie cieszymy się, jak już przed godziną 5 wspominałem, chwałą tych, którzy osiągnęli niebo. A my dążymy i to niebo też pojawiło się w naszym cyklu 3 na raz przed godziną 5. I to niebo też się pojawia dziś. No proszę, w prognozie pogody. A ma się przecierać, a ma być widać niebo. No, ważne byśmy nie tracili ciągle z horyzontu właśnie. Pochmurno ma być. Będzie padał deszcz. Wysoko w górach deszcz ze śniegiem i śnieg. I śnieg z deszczem, i śnieg ze śniegiem. A najwięcej opadów na południu kraju, do tego nad morzem. Rano możliwe także burze. No i co najważniejsze zdanie, gdzieś tam upchnięte na końcu drobnym druczkiem z gwiazdką, ale jednak znamienne. W ciągu dnia możliwe przejaśnienia. Lokalne. Wiatr zachodni i południowo-zachodni umiarkowany i dość silny jeszcze, na wybrzeżu w porywach do 60, a w górach do 100 km na godzinę. Ciśnienie waha się, a na termometrach temperatura wyrównana od 9 do 12 stopni. I kolejny artysta. Kolejny artysta, który jest z nami, a którego na tym świecie już nie ma. Pamiętamy i prezentujemy, bo rzecz jasna, bliski takiej, bym powiedział, tonacji trójki. O, fantastycznie wpisywał się w ubiegłym wieku w te niezwykłe przeboje lat 80. i 90., wpisując także swój talent w muzykę filmową, w niektóre ekranizacje. Ostatnio wspominaliśmy go w cyklu Piotra Meca w porannej audycji. Zapraszamy do trójki. Oczywiście to Tom Petty. jak wielu artystów dziś, wczoraj prezentowanych w Trójce. Jakże i Tom Petty zaskoczył swą śmiercią, zmarł równo miesiąc temu. 10 minut po godzinie 5 zapowiedzi tego, co dziś przed nami. Oczywiście dzień zaduszny, wspominamy zmarłych. Oczywiście o tym wielokrotnie jeszcze dziś będziemy wspominać. Z zagranicznych informacji czy wieści także przybliżamy to niezwykłe miejsce, cmentarz Janowski we Lwowie. Tam odbędzie się uroczystość o 12 polskiego czasu. Ten cmentarz Janowski to druga polska nekropolia we Lwowie, na której od 1888 roku chowani byli mniej zamożni Polacy mieszkający właśnie we Lwowie. Cmentarz Janowski jest znacznie mniejszy, mniej znany niż Łyczakowski, choć jak tłumaczy współautor monografii o tej nekropolii, profesor Ryszard Tomczyk, jest podobnie jak Łyczakowski niezwykle ważny dla Polaków. Spoczywają na nim wybitni duchowni, teolodzy, naukowcy, artyści i architekci. Na cmentarzu Janowskim spoczywa około 200 tysięcy Polaków. W okresie II Rzeczypospolitej wybudowano tam istniejące do dziś kwatery ofiar polsko-ukraińskich walk o Lwów z lat 1918-1920. Papież odprawi dziś mszę na amerykańskim cmentarzu wojennym w Nettuno. Przedtem odwiedzi groby ardeatyńskie w Rzymie, gdzie Niemcy w 1944 roku dokonali masowej egzekucji na Włochach i Żydach. Franciszek o swoim udziale w tych uroczystościach w Dzień Zaduszny mówił na placu Świętego Piotra. Po modlitwie Anioł Pański podkreślił, że wojna niesie ze sobą jedynie śmierć i groby. Zapewnił, że będzie się modlił za wszystkie ofiary wojen i przemocy. Przypomnijmy, że w Nettuno na południe od Rzymu pochowano blisko 8 tysięcy Amerykanów poległych w walkach we Włoszech w czasie II wojny światowej. Bieżące informacje z Hiszpanii. Tamtejszy Sąd Najwyższy wezwał na dziś byłego premiera Katalonii na przesłuchanie. Carles Puigdemont zostanie jednak w Belgii. W Hiszpanii zostało wobec niego wszczęte postępowanie w sprawie zarzutów dotyczących rebelii i działalności wywrotowej, za co grozi do 30 lat więzienia. Przypomnijmy, były premier Katalonii jest w Belgii od kilku dni. Na jednej z konferencji prasowych zapowiedział, że jest gotów wrócić do Hiszpanii, jeśli otrzyma gwarancję rządu w Madrycie, że może liczyć na uczciwe postępowanie sądowe. Jego adwokat poinformował, że na razie Puigdemont do kraju się nie wybiera. Jest możliwe przecież przesłuchanie go w Brukseli albo we współpracy z belgijskimi organami, albo sami Hiszpanie mogą przylecieć tamże. A z informacji belgijskich mediów wynika, że trójka współpracowników katalońskiego przywódcy wróciła już do Hiszpanii. Trzech innych polityków zostało na razie w Belgii. Bieżące informacje, czy z kraju, czy z zagranicy, w serwisach informacyjnych, ten najbliższy o godzinie 6, także w pozostałych audycjach i na stronach internetowych polskieradio.pl. 2 listopada, dziś dzień zaduszny, wspominamy wszystkich wiernych, zmarłych. Tradycyjnie tego dnia odwiedzamy groby bliskich, składamy kwiaty, palimy znicze. Dziś także wspominamy księdza Jana Twardowskiego. Nie bój się chodzenia po morzu, nieudanego życia, nieudanego życia, wszystkiego najlepszego, dokładnej sumy niedokładnych danych, miłości nie dla ciebie, czekania na nikogo, miłości nie dla ciebie, czekania na nikogo. Przytul ten czas nieludzki, swe ucho do poduszki, bo to, co nas spotyka, przychodzi spoza nas. Przytul ten czas nieludzki, swe ucho do poduszki, bo to, co nas spotyka, przychodzi spoza nas. Nie bój się chodzenia po morzu, nieudanego życia, nieudanego życia, wszystkiego najlepszego, dokładnej sumy niedokładnych danych, miłości nie dla ciebie, czekania na nikogo, miłości nie dla ciebie. głos nieludzki, swe ucho do poduszki, bo to, co nas spotyka, przychodzi spoza nas. Przytul ten czas nieludzki, swe ucho do poduszki, bo to, co nas spotyka, przychodzi spoza nas. Co nas spotyka, przychodzi spoza nas. Coisas desta vida e há de ser vivida, e não é muito que a gente possa fazer. Przytul ten czas nieludzki, swe ucho do poduszki, to, co nas spotyka, przychodzi spoza nas. A onde a felicidade há de crescer? To, co nas spotyka, przychodzi spoza nas. Wspomnienie księdza Jana Twardowskiego, niezwykłego duchownego artysty, który zmarł na początku 2006 roku. Do jego słów zresztą ten fragment, również i wiersza, bo to, co nas spotyka, przychodzi spoza nas, stał się motywem przewodnim albumu Spoza Nas, czwartej płyty solowej Mietka Szcześniaka. 16 minut po godzinie 5 zaglądamy do prasy. A zaczniemy od Rzeczpospolitej, która informuje o tym, że powstaje pierwszy w Polsce cmentarz z miejscami na groby nienarodzonych dzieci. W Starachowicach, na osiedlu Bugaj, gdzie jest rozbudowany cmentarz komunalny, powstaje pierwsze w Polsce kolumbarium, w którym będzie miejsce na szczątki dzieci z ciąż, które zakończyły się nieszczęśliwie. To inicjatywa władz miasta, co potwierdziła Iwona Ogrodowska ze starachowickiego ratusza. Pomysł utworzenia takiego miejsca powstał po rozmowach z mieszkańcami oraz dyrekcją szpitala powiatowego. Wszyscy potwierdzili zgodnie, że istnieje problem pochówków takich dzieci. Kolumbarium zostanie oddane do użytku w styczniu, a dziennik informuje, że to pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce. Do tej pory obowiązywała praktyka, że takie szczątki chowane są w grobach rodzinnych, ale tylko w przypadkach, kiedy ciąża była zaawansowana. Cmentarze dla nienarodzonych to także wyjście naprzeciw samorządom i szpitalom, które muszą zająć się szczątkami, gdy rodzice ich nie odbierają. Powstanie nekropolia dla martwo urodzonych. To informacje ze Starachowic, województwa świętokrzyskiego, w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Puls biznesu o tym, że szef państwowego giganta gazowego mówi o nagłej chorobie arbitra strony rosyjskiej, opóźniającej spodziewane zwycięstwo Polski w sporze z Gazpromem. O tym dziś informuje Puls biznesu. Dziennik publikuje wywiad z prezesem PGNiG Piotrem Woźniakiem. Jak mówi, niespodziewanie nastąpiła komplikacja w postaci choroby jednego z arbitrów, która wstrzymała postęp prac całego składu sądu arbitrażowego. To akurat arbiter wskazany przez stronę rosyjską. Rozstrzygnięcie przesunie się więc w czasie, ale o wynik jesteśmy spokojni, bo argumenty mamy nie do zbicia, mówi Woźniak, pytany, kiedy spodziewa się finału sporu arbitrażowego między PGNiG a Gazpromem w sprawie ceny gazu w kontrakcie jamalskim. Cały wywiad w dzisiejszym Pulsie Biznesu. I jeszcze dziennik Gazeta Prawna. Nauczyciele, urzędnicy, pracownicy rządowych agencji i funduszy będą mogli liczyć na dodatkowe ubezpieczenie emerytalne. Od 2020 roku sfera budżetowa miałaby zostać objęta nową formą pracowniczego oszczędzania na emeryturę. Takie rozwiązanie jest zawarte w roboczej wersji projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, które są jednym z najważniejszych elementów planu budowy kapitału wicepremiera Morawieckiego. Chodzi nawet o 3 miliony ludzi, urzędników centralnych i samorządowych, nauczycieli, pracowników ZUS, KRUS, NFZ, Polskiej Akademii Nauk, rządowych agencji czy funduszy. Poza systemem znajdą się służby mundurowe, prokuratorzy i sędziowie mający własne systemy świadczeń. Pracownicy budżetówki mieliby być włączeni do programu na ostatnim etapie jego wprowadzania razem z pracownikami firm liczących poniżej 20 osób. Wcześniej będą do niego przystępować inni zatrudnieni, począwszy od tych największych firm. Trzeci filar dla budżetówki. O tej sprawie dziś Dziennik Gazeta Prawna. Trzy tematy, trzy tytuły, a prasa wróci jeszcze w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki i to nie tylko ta krajowa, także zagraniczna. Polecamy i zapraszamy do porannego. Zapraszamy po godzinie 6. 19,5 minuty po 5. Jest za chwilę muzyczne kalendarium, ale wcześniej jeszcze nagranie, które pojawiło się w Trójce tuż po śmierci artysty. To niezwykłe nagranie, tym bardziej, że artysta liczył sobie wiele lat, przez wiele lat cieszył, no nawet już moglibyśmy się odważyć powiedzieć, kilka pokolenia ludzi na całym świecie, bo któż go nie znał? Chuck Berry. Jego to pożegnaliśmy w marcu tego roku. Po tylu latach działalności, po tylu latach na scenę zaskoczył tak fantastycznym nagraniem, które to pojawiło się także w zestawie do głosowania na utwór skutecznie budzący za rok 2017. Niestety już nieżyjący Chuck Berry. 23 minuty po godzinie 5. Za chwilę także muzyczne kalendarium, ale wspominamy artystów, którzy odeszli i akurat dziś mijają 3 lata od śmierci niezwykłego brytyjskiego klarnecisty, kompozytora, także wokalisty i kierownika zespołu jazzowego. 3 lata temu zmarł Acker Bilk. Niektórzy mówili o nim król klarnetu. Thank you. Obok Buona Sera, That's My Home czy Somerset, jedna z najpopularniejszych nagrań tego artysty, Stranger on the Shore. Wspomnienia Karbilka w trzecią rocznicę śmierci króla klarnetu. 26,5 minuty po godzinie 5 pozostały wybrane wydarzenia także z historii muzyki. W 1913 roku urodził się Burt Lancaster, sławny aktor amerykański, zagrał w 70 filmach. Zmarł w roku 1994. 97 lat temu w Pittsburghu w Stanach Zjednoczonych powstała pierwsza na świecie publiczna stacja radiowa. Rok 1920. 5 lat później złożono prochy w grobie nieznanego żołnierza na Placu Saskim w Warszawie. Dziś 91. rocznica tego wydarzenia. 67 lat temu zmarł George Bernard Shaw, brytyjski dramatopisarz, krytyk i publicysta. W 1925 roku uhonorowany Literacką Nagrodą Nobla. 21 lat temu zmarł Artur Międzyrzecki, poeta, pisarz, tłumacz literatury francuskiej, autor zbiorów poezji. 12 lat temu amerykańska gazeta Washington Post, powołując się na służby wywiadowcze Stanów Zjednoczonych i innych krajów, napisała, że CIA ukrywała i przesłuchiwała terrorystów z Al-Kaidy w więzieniach na terenie postkomunistycznych krajów Europy Wschodniej, między innymi w Polsce. W muzycznym kalendarzu pamiętamy o urodzonych 2 listopada. Pamiętamy, że dziś urodziny obchodzi pani Sława Przybylska. Gdzie są kwiaty z tamtych lat? Jasne kwiaty. Gdzie są kwiaty z tamtych lat? Czas zatarł ślad. Gdzie są kwiaty z tamtych lat? Każda z dziewcząt wzięła kwiat. Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było tak? Gdzie dziewczęta z tamtych lat? Jak te kwiaty? Gdzie dziewczęta z tamtych lat? Czas zatarł ślad. Gdzie dziewczęta z tamtych lat? Za chłopcami poszły w świat. Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było tak?

innych. Oto właśnie Merle Haggard w piosence Going Where the Lonely Go, czyli idę tam, gdzie chodzą samotni. Rolling with the flow, going where the lonely go, anywhere the lights are low, going where the lonely go, making up things to do, not running in all directions trying to find you. I'm just rolling with the flow, going where the lonely go. And I've got to keep going, I can't lay down, sleep won't hardly come. Where there's loneliness all around, I've got to keep going, traveling down this lonesome road, and I'll be rolling with the flow, going where the lonely go. Got to keep going, I can't lay down, sleep won't hardly come. Where there's loneliness all around, I've got to keep going, traveling down this lonesome road, I'll be rolling with the flow, going where the lonely go. Thank you. Kolejne spotkanie z muzyką country. Korneliusz Pacuda już jutro, także przed godziną 6 w Budziku. Polecamy i zapraszamy. Atmosfera zaduszek będzie nam towarzyszyła przez najbliższych kilka dni, tych pierwszych listopadowych, także właśnie w kąciku spotkań czy z muzyką rock'n'rollową, czy wspomnień wielkich muzyków country. Polecamy i zapraszamy. Przed nami czwartek, drugi dzień listopada, dziś dzień zaduszny. Przypomnijmy, że dziś właśnie cieszymy się chwałą tych, którzy już osiągnęli niebo. Czas refleksji, wspomnień o tych, którzy odeszli, a światła na grobach symbolizują właśnie pamięć o nich. Słońce obudzi się po 6:30, zajdzie po 16:00. Dzień potrwa nieco ponad 9,5 godziny. Czwartek, 2 listopada, za 10 minut 6:00. Jeszcze kocham cię. Już prawie na zakończenie dzisiejszego zadusznego spotkania w Budziku Chłopcy z Placu Broni. Oczywiście wspomnienie Bogdana Łyszkiewicza w 17. rocznicę tragicznej śmierci artysty. Ciąg dalszy tych wypominków listopadowych w dniu zadusznym. Oczywiście także w porannej audycji zapraszamy do Trójki. Bardzo serdecznie polecamy i zapraszamy za 6 minut o 6. Oczywiście gramy i nie śpimy, bo w 6 minut o 6 serwis informacyjny. No a potem poranne zapraszamy i Krystian Hankę. No i jeszcze na zakończenie jedno wspomnienie artysty, który zmarł w tym roku 18 maja, Chris Cornell. Pięknie dziękujemy Państwu za poranną korespondencję. Halina Leszczyńska, Piotr Łodej. Do usłyszenia. Zapraszamy